patrz teraz na mnie. Wyglądam niedobrze. Teraz wyglądam niedobrze, wyjątkowo. Wyglądam niedobrze. Nie patrz teraz na mnie. Niedobrze, wyjątkowo. Teraz wyglądam. Teraz, teraz, teraz. Teraz wyglądam. Teraz, teraz, teraz. Teraz wyglądam. Nie ufaj, nie podchodź. Nawet kiedy myślisz, że jestem taki fajny, dowcipny i mądry. Bywam miły i czuły, ale potem się zmieniam. Potem się przepoczwarzam. Potwornie ja wyglądam jak mój, jak stary głupi chuj. Jestem brzydki i kłamliwy. Jestem doktor Misio i mister chuj. Nie ufaj, nie podchodź, trzymaj się z daleka. Czasem jestem niefajny, bardzo chujowy. Gdy nie mogę zasnąć, wychodzę i zabijam. A potem wracam i śnię się sobie. Wyglądam jak chuj, jak stary głupi chuj. Jestem brzydki i kłamliwy, jestem doktor Misio. Wyglądam jak chuj, jak stary głupi chuj. Jestem brzydki i kłamliwy, jestem doktor Misio i mister chuj.